شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربان. عزیزای گلم، دخترای شیرین زبونم، پسرای نازنازی، حال احوالتون خوبه؟ شکر خدا. بازم آقا کلاقه بعد از مدت ها آمده و خبرهای خوب خوب آورده از یه دختری گل به نام مهتاب. مهتاب عزیز ما بچه 5 سالشه، نقاشی های قشنگ میکشه، از همه مهمتر قصه های قشنگ میگه. بچه قصه هاشو میدونین؟ مامانش کنار نقاشی های مهتاب مینویسه، یعنی مهتاب ما قصه میگه، مامانش اون قصه ها رو کنار نقاشی های مهتاب مینویسه. چقدر زیبا میشه، خیلی زیبا. آقا کلاغه میگه اینقدر دختر خوبیه، سوره های کوچولوی قرآن رو حفظه، خدا هم حفظش کنه. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم، روی ماهش رو میبوسم و امیدوارم که در آینده یک نقاش یا نویسنده خیلی معتبری بشه. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست بپر بپر. امشب میخوام براتون قصه یه قورباغه کوچولو رو بگم. بله، قوری قورباغه. قوری قورباغه از صبح موقع خوردن صبحانه تا شب زمان خوردن شام از هر غذایی ایراد میگرفت و میگفت من اینو نمیخورم، من اونو نمیخورم. اما بچه ها قورباغه کوچولو تا دلتون بخواد چی میخورد؟ آفرین، هله هوله. و هرچی هم مامان قورقوری بهش میگفت این چیزا که میخوری برات ضرر داره، گوش نمیکرد. یه روز که مثل همیشه قوری قورباغه پیش بچه قورباغه های برکه رفته بود تا با هم بازی کنند، یکی از بچه قورباغه ها که اسمش سبزک بود گفت بچه ها چطوره امروز با هم مسابقه بدیم و ببینیم کی از همه زرنگ تره؟ بچه قورباغه ها گفتن چه مسابقه ای؟ سبزک فکری کرد و گفت مثلا میتونیم مسابقه بپر بپر بذاریم. از همینجا کنار برکه تا درخت بلند کاج که اون دور دست هاست بپر بپر کنون میریم و هر کی زودتر کنار درخت کاج رسید برنده مسابقه است و معلوم میشه که زرنگترین قورباغه است. بچه قورباغه ها که از پیشنهاد سبزک و مسابقه بپر بپر حسابی خوششون اومده بود، همگی کنار برکه به ردیف ایستادن. سبزک شمرد 1، 2، 3 و بچه قورباغه ها همگی پریدن، بعضیا کوتاه بعضیا بلند. اما عزیزای من، قوری قورباغه تا چند بار پرید زود خسته شد، از نفس افتاد و دیگه نتونست جلو بره. همه قورباغه ها می پریدن و با خنده و شادی جلو می رفتن. اما قوری قورباغه جا مونده بود و حتی نمی تونست قدم از قدم برداره. بله بچه ها، وقتی زرنگ ترین قورباغه به درخت کاج رسید و برنده مسابقه بپر بپر شد، قوری قورباغه کشون کشون با یه عالمه ناراحتی برگشت به خونه. وقتی مامانش اونو دید با نگرانی گفت ای وای چی شده پسرم؟ قوره قورباغه؟ بچه ها با ناراحتی گفت مامان قوری امروز با بچه قورباغه ها مسابقه گذاشتیم که هر کی زودتر بپر کنون به درخت کاج برسه برنده باشه، اما من بین همه قورباغه ها آخر شدم. قورباغه ها بپر کنون از من دور شدن و من نتونستم بهشون برسم. بعد هم قوری قورباغه زد زیر گریه. مامان قوری گفت پسر گلم، قورباغه قشنگم، با گریه که کاری درست نمیشه. به جای گریه باید خودتو قوی کنی تا بتونی خوب بپری. قوری قورباغه گفت آخه چه جوری؟ مامانش گفت برای قوی شدن باید غذاهای خوب بخوری. به جای هله هوله چیزای مقوی بخوری. بعدش هم حسابی ورزش کنی. قوری قورباغه دید برای اینکه قوی و زرنگ بشه باید غذای مقوی بخوره. برای همین به مامان قوری گفت مامان قوری از اون غذاهای مقوی که میگفتی برام میپزی؟ مامان قوری خوشحال شد و گفت بله که میپزم، دورت بگردم عزیزم. و زود به آشپزخونه رفت تا غذای مقوی و خوشمزه بپزه تا قوری قورباغه بخوره و از همه زرنگتر و قویتر بشه. بله عزیزای من، از اون روز به بعد قوری قورباغه همیشه غذاهای مقوی میخوره، ورزشم میکنه تا قوی بشه. میدونم که شما بچه های خوب من هم موقع غذا خوردن بهانه نمیگیرین و هر غذای خوشمزی رو که مامان تهیه میکنه با میل میخوره. نوش جونتون. مهتاب گل ما هم همین جوره بچه ها، اونم ایراد نمیگیره، مامانش هرچی درست میکنه میخوره و بعدم میگه مامان دست شما درد نکنه. خب دست شما هم درد نکنه که امشب به قصتون گوش کردین. امیدوارم همیشه قوی باشین و همیشه مهربون و دوست داشتن. خدا حافظ تا فردا شب. Thank you.